Ja, hallo, det Unni? Nei, det Gunnar. Forsikringsselskapet Gunnar? Åh, oh, sånn, nei, da det Unni. Ja, nå skal du høre, jeg har en forsikring hos dere på innholdet I fryseren min. Ja, vel. Ja, og nå viser det seg at det har skjedd en feil, ja. Altså slik at alle varene blitt ødelagt. Ødelagt, ja, nettopp. Mm. Ja, da har de vel en oversiktsliste over hva som kanskje befant seg I fryseren, har de det? Ja, bevares, selvfølgelig. Har de papir og blyant? Det har jeg, ja. Ja, nå skal vi se. Ja. Det altså da 30 kilo indrefilet. Ja, selvfølgelig. Mm. 10 kilo fransk gåseleverpostei. Postei, kanskje, ja. Akkurat, nettopp. 15 store hummer. Aha. 12 dusin østers. Østers, ja, nettopp. Kvart bakpart av indisk gnu. Den var ny. Mm. 1 kubikkmeter franske snegler. Ja. Russisk kaviar, ja. Mm. En god del russisk kaviar, faktisk. Ja, ja vel. 100 000 mark. Har de mark I fryseren? Ja, tyske mark har de ikke hørt om frossen valuta. Akkurat. Dessuten, 1 ekte munk, cirka 1,5 kilo. Jaha. 5 kilo assorterte juveler, og 1 liten Porsche. En liten Porsche, hva for noe sa de? Nei, Porsche, en sølv metallic med hvite skinnseter. Har de en bil I fryseren deres? Ja, under kaviaren ved siden av indrefileten. Ja, det høres unektelig litt usannsynlig ut. Jo, men jeg har jo motorvarmer da. Akkurat, nettopp. Var det noe mer da? Nei, det skulle vel være alt. Ja, hvis ikke de kom på noe mer selv da. Ja, nei, det, hva skulle det være? Nei, men altså, alt dette kan vi selvfølgelig komme hjem til dem og kontrollere, ikke sant? Ja, det kan bli litt vanskelig. De vet jo, varene var jo fullstendig ødelagt. De stinkte jo forferdelig, så vi måtte jo kaste dem da, selvfølgelig. Ja, nettopp. Ja, det akkurat, ja. Jeg skjønner. Men Porschen, den har de vel ikke kastet, va? Ja, hva mener du med det? Ja, den ble vel ikke ødelagt. Ja, men kjære dem, den hadde jo russisk kaviar over hele baksetet. Dessuten var det kommet trøffler I forgasseren og indrefilet I bernesen. Bernesen? Ja, det det gule ved siden av koilen. Ja, det vel ikke noe bernes I en Porsche-motor? Jo, I min så. Ja, nettopp. Så nå har de altså bare en tom fryser igjen hjemme? Ja, nei, jeg måtte jo hive den også da, for alt blir jo ødelagt, og det var jo den som var skylda I alt sammen. Akkurat nettopp. Så det eneste beviset de har, det altså deres egen liste over hva som var I fryseren? Ja. Akkurat. Og slutsummen den var på? Den på 2.750.645,60 kr. Ja, en ganske stor fryser med andre ord. Ja. Nettopp. Men nettopp, jeg skjønner, ja. Men jeg skjønner jo ikke egentlig problemet her, fordi de fikk jo en sjekk på det beløpet av oss de... Nei, det har ikke, den har ikke jeg sett. Jo, det, da må du ha hevet den. Hevet den? Ja, hevet den sammen med Porschen og de andre varene.